typu dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Mylborska-Krasnowska i Romuald Wójcik. Sprawca nocnego ataku przed meczetem w Londynie zatrzymany za terroryzm. 7 samolotów gaśniczych i 100 strażaków wysyła do Portugalii Komisja Europejska. 17 festiwal Dwa Teatry, rozpoczęty w Sopocie w tym roku, rywalizuje 26 słuchowisk. Sprawcę nocnego zamachu przed meczetem w Londynie zatrzymano za terroryzm. 48-letniego kierowcę, który wjechał w grupę ludzi, schwytali świadkowie. Mężczyznę zbadają psychiatrzy. Cressida Dick z londyńskiej policji powiedziała, że jest jasne, iż celem ataku byli muzułmanie. Do ataku doszło tuż po północy w dzielnicy Finsbury Park. Samochód dostawczy wjechał w grupę muzułmanów wracających z modlitwy w pobliskim meczecie. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych. Dodatkowe samoloty gaśnicze i strażacy. Komisja Europejska spieszy na pomoc zmagającej się z pożarami Portugalii. Po dwóch dniach walki z żywiołem bilans jest tragiczny. 61 osób zginęło, 62 zostały ranne. Komisja Europejska uruchomiła Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. Rzecznik Komisji Carlos de Gordejuela powiedział, że do akcji wsparcia włączyło się już 7 samolotów gaśniczych i 100 strażaków z Hiszpanii. Chciałbym jeszcze raz wyrazić naszą solidarność. Samoloty gaśnicze wystartowały z Francji, Włoch i Hiszpanii. Dotarły na miejsce i będą działały w rejonie dystryktów. Dodatkowo Bruksela wspiera władze w Lizbonie, wysyłając najbardziej aktualne dane satelitarne z systemu Copernicus. W akcji gaśniczej bierze udział 1600 osób, w tym 700 strażaków, 500 wozów strażackich i 15 samolotów. Wciąż aktywne są 4 skupiska ognia. Płomienie trawią las i domy. Bruksela, Tomasz Mojka, Polskie Radio. Leszek Pękalski jest osobą stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa, orzekł Gdański Sąd Okręgowy. I zdecydował, że gwałciciel oraz zabójca trafi do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Decyzja jest jednak nieprawomocna. W połowie grudnia mężczyzna kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki z Podbytowa. W dniu, kiedy powinien wyjść na wolność, od razu zostanie przewieziony do Gostynina. Wcześniej zostaną pobrane od niego ślady DNA. Odciski palców, będą wykonywane szkice, zdjęcia i opisy wizerunku osoby. Te dane trafią do policyjnych baz. Sąd swoją decyzję o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie wydał na podstawie opinii aż 5 biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa. Ich treść jest niejawna, rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Decyzja o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie jest słuszna, ocenił prokurator Bartłomiej Wiktor z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jego pobyt na wolności w bardzo wysokim stopniu zagraża bezpieczeństwu porządku prawnego. Może popełnić ponowne przestępstwo, bardzo ciężkie przestępstwo. Tak, dlatego to jest jedyne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Pełnomocnik Pękalskiego, mecenas Marcin Klaman, nie chciał na razie ujawnić, czy będzie składał apelację. Teraz w ciągu 7 dni złożę wniosek o to, aby sąd na piśmie sporządził uzasadnienie tego postanowienia. No i wtedy ewentualnie będę mógł zdecydować, co będę w dalszych krokach czynić. Leszek Pękalski nie został dziś doprowadzony do sądu na ogłoszenie postanowienia. W Gostyninie ma być bezterminowo. Co pół roku będzie jednak badany przez biegłych psychiatrów. W 1996 roku Leszek Pękalski został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Choć w śledztwie przyznawał się do kilkudziesięciu morderstw i gwałtów, w sądzie udało mu się udowodnić tylko jedno zabójstwo. Zamiast operacji antyterrorystycznej w Zagłębiu Donieckim nowe, bardziej scentralizowane działania wojskowe. Takie zmiany planują w najbliższym czasie ukraińskie władze. Reprezentująca prezydenta Iryna Łucenko powiedziała, że w tym celu ma zostać przyjęta nowa ustawa. Chodzi przede wszystkim o powołanie sztabu podległego prezydentowi, w skład którego wejdą przedstawiciele m.in. MSW, Służby Bezpieczeństwa i Sił Zbrojnych. Główna teza tej ustawy to nowelizacja prawa i danie możliwości wojskowym trzymania broni i obrony państwa. Antyterrorystyczna operacja jako taka wyczerpała się. Według Iryny Łucenko szef państwa będzie mógł wprowadzać stan wyjątkowy bądź wojenny w konkretnym rejonach. Nowe prawo nie wyklucza też międzynarodowej operacji pokojowej. Jednocześnie władze zapowiadają, że Ukraina nie ma zamiaru rezygnować z zasad ustalonych w czasie rozmów pokojowych w Mińsku. Prawdopodobnie nowa ustawa zostanie przyjęta do połowy lipca. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 17. Festiwal Dwa Teatry, rozpoczęty o Grand Prix, rywalizuje w tym roku w Sopocie 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych. Festiwalowa publiczność mogła już wysłuchać m.in. słuchowisk Nostalgia Latarnika Henryka Sienkiewicza w reżyserii Andrzeja Zajdla czy Tam, gdzie rosną poziomki Ingmara Bergmana w reżyserii Mariusza Malca z ostatnią rolą Danuty Szeflarskiej w Teatrze Polskiego Radia. Słuchowiska jak co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Specjalnie na tę okoliczność bywam tutaj w Trójmieście. Preferuję w ogóle radio, telewizora w ogóle nie mam. Radio jest moim przekaźnikiem wszystkiego, co mi potrzeba. Kilkanaście lat już chodzę. Właśnie. Wyobraźnia, to co każdy z nas może zrobić z danym spektaklem. Co roku przychodzimy. Piękne te głosy i ten sztur i ta Danuta Szaflarska. Muzyka świetna i takie bardzo wzruszające. Jesteśmy wychowane na słuchowiskach, bo to jako dzieci telewizorów nie było, tylko się słuchało radia. Pierwszy raz na czymś, co nie ma wizji, więc jest to dla mnie kompletnie coś nowego, ale fajnie, bardzo przyjemnie. Muszę zamknąć oczy, żeby jakoś skupić się na tyle. Laureatów Festiwalu Polskiego Radia poznamy w środę. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Adam Malecki. Ja powiem, a ty odpowiesz, dobrze? Ten mecz musimy wygrać. Obowiązkowo. Nie byłeś nigdy na trybunie? Wygramy. No to wiadomo. Dobrze. A mówisz o skrablach, czy o... Tak, o jednym i o drugim. Nasza młodzieżowa reprezentacja w kolejnym meczu Mistrzostw Europy zagra o 20:45 ze Szwecją. W piątek Polacy przegrali 1-2 ze Słowacją i teraz są pod ścianą. Dobra informacja jest taka, że przeciwko obrońcom tytułu mistrzowskiego zagra Dawid Kownacki, który pauzował za kartki w pierwszym meczu. W tej grupie piłkarzy jest siła, przekonuje napastnik Lecha Poznań. Pójdziemy za sobą w ogień, kiedy jest dobrze, kiedy źle, jesteśmy zawsze razem. Tak było, jest i będzie i pokażemy to. Potrafimy wyciągać wnioski, uczyć się na błędach i tutaj mogę zapewnić, że podniesiemy się z tego i nie będzie widać po nas tego, że przegraliśmy, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieli pokazać, że to był wypadek przy pracy. Zdaje się, że przypadkiem nie było za to zwycięstwo Słowacji w pierwszym meczu. Pokonali Polaków, a w trwającym spotkaniu wygrywają 1-0 z Anglią. Zakończył się już mecz w Pucharze w Konfederacji, który jest próbą generalną przed przyszłorocznym mundialem w Rosji. Niemcy pokonali 3-2 Australię, a spotkanie zostało rozegrane w Soczi. Z przedstawicielami Finlandii, Gruzji i Macedonii będą walczyć polskie drużyny w eliminacjach europejskich pucharów. Legia Warszawa w drugiej rundzie zmierzy się w dwumeczu z IFK Mariehamn, mistrzem Finlandii. Oczywiście to są eliminacje do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok wylosowało Dynamo Batumi, a Lech Poznań FK Pelister. Kolejosz z myślą o tych potyczkach wzmacnia swoją linię pomocy. Nowym piłkarzem został Niklas Borkhott. 25-latek ma na koncie tytuły mistrzowskie w Lidze Szwedzkiej, a także występy w reprezentacji. Zmiany personalne w Lechu, ale także w Krakowi. Przygodę z pasami zakończył trener Jacek Zieliński. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. W świecie tenisa dzisiaj tradycyjnie pojawiły się świeżutkie rankingi. Wśród pań na światowym prowadzeniu Niemka Angelique Kerber, Agnieszka Radwańska pozostaje na 10. miejscu, a Magdalineta awansowała z 77 na 75. Numer 1 tenisistów to Szkot Andy Murray. Jerzy Janowicz po ćwierćfinale w Stuttgarcie awansował na 138 miejsce. W rankingu wagi ciężkiej federacji UFC, najlepszej federacji mieszanych sztuk walki, pnie się Marcin Tybura. Nasz ciężki wrócił do kraju z Singapuru. To tam pokonał legendę Białorusina Andrzeja Arlowskiego i po 13-godzinnym locie zawitał do redakcji sportowej Trójki, więc zapytaliśmy, jakie wrażenia po wygranej. No, doznania już były przed samą walką. Sam fakt, że dostałem szansę stoczenia walki z tak dobrym zawodnikiem i zawodnikiem, którego ja kiedyś sam obserwowałem, gdzieś kibicowałem, jak on walczył na tych dużych galach już wtedy, a ja wtedy zaczynałem w ogóle swoją przygodę jakąkolwiek z MMA. Uczucia po walce, no to przede wszystkim wygrana, radość. Trochę tam było kłopotów po walce, bo parę uszkodzeń było i od razu trafiłem do szpitala zaraz po zejściu z oktagonu, ale ogólnie to jestem bardzo szczęśliwy. No i gratulacje. Rozmowa z Marcinem Tyburą w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Już teraz zapraszamy. Noc będzie pogodna i ciepła. Temperatura w nocy od 12 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy wzrastające do dużego i w północnej połowie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z północy na południe. Temperatura jutro od 22 stopni na plaży nad Bałtykiem do 31 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, kończącej skrablową rozgrywkę poranka z popołudniem. Runda rewanżowa skończyła się, przegraną naszą niestety. Panom z poranka gratulujemy. Jutro w porannej audycji koledzy będą wspólnie z Państwem zastanawiać się nad nagrodą, nad tym, o co graliśmy, bo check-in blanko wypisaliśmy na wstępie. No i jutro dowiemy się, jaka nagroda dla nich, w sensie jaka kara dla nas, co będziemy musieli zrobić. Pompki pewnie. No, oby na pompkach się skończyła, to już koledzy z poranka jutro z Państwem razem będą decydować. I jeszcze dziękując za wspólną zabawę, ostatni telefon.

Pocałunek lata. No, w taki dzień jak dziś możemy to zagrać z czystym sumieniem. Summer's Kiss, zespół The Afghan Weeks na początek dzisiejszego aksamitu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, dzień dobry. Zapraszamy do 21. Chociaż będzie naszym gościem już za kilkanaście minut, to po 20 dopiero opowie o tym, jakie wrażenie zrobił na nim ten zespół. Ba, powie, że to jest jego ostatnia z tych najbardziej ukochanych rzeczy. Ten zespół, czyli Rolling Blackouts Coastal Fever, to jest dokładnie ten moment audycji. Wbrew temu, że Greg Dooley, lider The Afghan Weeks, nasz dzisiejszy gość, będzie mówił o tym zespole po godzinie 20 dopiero, to jest właśnie ten moment, 19:20, który jest idealnym, by zagrać tę muzykę, ponieważ przy telefonie jest wielki fan Rolling Blackouts Coastal Fever i szef OFF festiwalu, czyli Artur Dojek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, to prawda. Miałem okazję ich zobaczyć nawet na żywo jakieś półtorej miesiąca temu i piosenki, płyta to jedno, to co słyszeliście przed chwilą, ale koncerty to drugie. To jest świetny zespół w duchu takiego starego gitarowego grania z okolic Go Betweens albo takiego bardziej surowego Prefab Sprout. Dla mnie to jest miód na duszę. Mam nadzieję, że dla wszystkich podobnych do mnie też, no i dla tych młodych, którzy odkrywają tą muzykę tak samo. Innymi słowy, kiedy zaprosisz Afghan Weeks na Off Festival i spotkacie się z Gregiem Dulim, możesz być spokojny tego, o czym będziecie rozmawiać w tych pierwszych, często niekomfortowych minutach. Rzuć tylko nazwę tego zespołu i popłynie. Tak, i nie będę musiał mówić, będę słuchał Grega. No być może nadarzy się taka okazja. Zresztą zarówno Rolling Blackouts, Coastal Fever, jak i Afghan Weeks to wytwórnia Sub Pop Records. Ja myślę, że szef Jonathan Poneman, który zaraża wszystkich swoim nowym nabytkiem, czyli właśnie australijskim Rolling Blackouts, Coastal Fever, robi swoje i to jak najlepiej potrafi. No i wiesz, najpierw ja, teraz Afghan Weeks, myślę, że za chwilę jeszcze może, który jest Beach House, stwierdzi, że jest też fanem, ale no tutaj nie ma to co za bardzo dywagować, bo to jest naprawdę świetny band i bardzo bym ich kiedyś widział w Polsce na katowickiej scenie Off Festiwalu. No dobrze, a powiedz, co jeszcze zobaczymy w tym roku na Off Festiwalu, ponieważ twoją poprzednią wizytą zamknęliśmy line-up, jeśli chodzi o muzykę na Off Festiwalu, ale to oczywiście są nie wszystkie atrakcje tegorocznej imprezy. Tak, no od kilku lat jesteśmy też dumni z posiadania małego, aczkolwiek bardzo znaczącego punktu na mapie festiwalowej, na mapie naszej festiwalowej wewnętrznej, czyli kawiarni literackiej, która w tym roku będzie miała nowego kuratora i nowego partnera. Nowym kuratorem będzie znana wam na pewno bardzo dobrze polska pisarka Sylwia Hutnik, a nowym naszym partnerem będzie Empik. Wszystkie spotkania będą się toczyły wokół słowa wszyscy. Wszyscy, dlatego żeby chociaż na chwilę zapomnieć o podziałach i skupić się na tym, co nas łączy. A więc podczas spotkań motywem przewodnim rozmów będzie hasło wspólnota. Będziemy mieć liczne debaty, będziemy mieć do czynienia ze słuchowiskami, czyli czytaniem książek wybranych przez Sylwię autorów z akompaniamentem muzyków. W trakcie festiwalu też będzie można zobaczyć wystawę okładek książek zaproszonych gości w ramach akcji Oceń książkę po okładce, a w szczegółach spotkania będą nosiły tytuł Wszyscy jesteśmy dziwni, czyli temat inności. Czy można być dumnym dziwakiem i jaka jest cena życia na marginesie? Tutaj w tym panelu i w tej dyskusji porozmawiamy z Karoliną Sulej, dziennikarką i kulturoznawczynią, której książka o Coney Island i Paradzie Syren będzie miała premierę za kilka tygodni. Drugim gościem tego panelu będzie Maciej Sieńczyk, rysownik i autor książki Wśród Przyjaciół. Kolejne hasło, wokół którego będziemy dyskutować i słuchać, co będą mieli do powiedzenia autorzy zaproszeni przez Sylwię, to będzie Wszyscy boimy się wojny. A więc no, w zasadzie czasie bardzo aktualnym, o dniach, które gdzieś dookoła nas otaczają i o w pewnym sensie wojnie, która wciąż gdzieś trwa. Pytanie, kiedy przyjdzie do nas i czy powinniśmy się na to przygotowywać już teraz i czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy sobie z tego nie zdajemy sprawy. Tutaj zaprosiliśmy do tego panelu Grażynę Plebanek, pisarkę mieszkającą na co dzień w Brukseli i ziemowita szczerka dziennikarza oraz także pisarza. Będziemy mieć też słuchowisko, bo mówię tutaj o piątku. W słuchowisku będzie uczestniczył Michał Witkowski, który przeczyta fragmenty nowej książki Alexis. Kolejnym panelem panelem będzie panel Wszyscy płaczemy. To jeden z takich chyba moich ulubionych tematów. Ten panel będzie mówił o tym, jak to jest być ostentacyjnie nieszczęśliwym. Oczywiście w cudzysłowie. Tutaj gościmy Małgorzatę Halber, dziennikarkę i autorkę Najgorszego Człowieka na Świecie oraz Natalię Fiedorczuk-Cieślak, która jest laureatem tegorocznego paszportu polityki i autorką Jak pokochałam centra handlowe. Natalia będzie też uczestnikiem słuchowiska, podczas którego będzie czytała fragmenty Jak pokochałam centra handlowe przy akompaniamencie zespołu Wilcze Jagody, który też notabene wystąpi na off-festiwalu. Inne panele to Wszyscy jesteśmy zwierzętami, wszyscy lubimy, żeby się coś działo, Wszyscy jesteśmy z Lema, gdzie będziemy opowiadać o twórczości Stanisława Lema, czy też słuchowiska Szczepana Twardocha przy akompaniamencie zespołu Kobiety z Rytm. Więc wiele atrakcji. Mam nadzieję, że wszyscy fani off-festiwalu i fani kawiarni literackiej będą zadowoleni. Ja z niecierpliwością wyczekuję tego momentu, bo na pewno kilka paneli wpadnę. Czyli co? To słowo klucz to wszyscy. Zatem wszyscy. Wszyscy wspólnota. Wszyscy, mam nadzieję, widzimy się na off-festiwalu. Tak, wszyscy widzimy się na off-festiwalu. A Dodajek, bardzo dziękuję. I co? Zanim wszyscy na off-festiwalu, to mam nadzieję jeszcze ty tutaj w Aksamicie z kolejnymi wiadomościami przed off-festiwalowymi. No, myślę, że inaczej sobie tego nie można wyobrazić. To bardzo dziękuję i do zobaczenia. A Dodajek. Dziękuję, do zobaczenia. Festiwalowe ogłoszenia to nie jedyny festiwalowy wątek w dzisiejszym wydaniu Aksamitu, ale więcej szczegółów w drugiej godzinie audycji. A teraz już w roli głównej Afghan Weeks i Greg Dooley. I was a child, an open letter to be read aloud to the throne. Caught in a spell of stormy weather, mnemonic lines to the fore. Whatever it is that's kept us together, I look to the sky and it's gone. Save one for me and I'll never forget you. Birdland. Tak rozpoczyna się nowa płyta zespołu Afghan Weeks, album In Spades, który ukazał się 5 maja. Kilka tygodni po premierze spotkałam się z Gregiem Dulim, wokalistą, liderem zespołu, by porozmawiać o nowej płycie, ale nie tylko. Jednak jak nakazuje dziennikarska przyzwoitość, rozpoczęliśmy rozmowę oczywiście od nowego wydawnictwa, co więcej. Właśnie od tego utworu, od Birdland, który całość rozpoczyna. Mówię do Duliego, Birdland to jest dzielnica, to jest miejsce, w którym się wychowywałeś, spędziłeś tam dzieciństwo, ale i nazwa jazzowego klubu w Nowym Jorku. Który klucz jest właściwy, by czytać pierwszy utwór na nowej płycie? Nawiązanie do tego klubu to wyłącznie przypadek. Nie ma tak naprawdę z nim nic wspólnego. Jazz to raczej sposób, w jaki śpiewam ten numer w stylu Jimmy'ego Scotta, jednego z moich ulubionych wokalistów. Birdland z piosenki to okolice mojej szkoły, miejsce, gdzie spędziłem dzieciństwo. Miałem tam wielu przyjaciół, było tam mnóstwo świetnych imprez, po których zostały wspaniałe wspomnienia. To miejsce stworzyło mnie takiego, jakim jestem dziś. A jakim byłeś dzieckiem na szkolnym podwórku? Byłeś częścią tej fajnej paczki, czy trzymałeś się raczej na uboczu? Dogadywałem się ze wszystkimi i ze wszystkimi trzymałem sztamę. Wychowałem się w dzielnicy Sharon Park. Dzieciaki stamtąd były nazywane Park Boys. To nie była milutka dzielnica. Mieszkała tam niższa i średnia klasa. Bywało niebezpiecznie. Zresztą Birdland wcale nie był lepszy. Postanowiłem, że po prostu zawsze będę cool. Po prostu podjąłem taką decyzję. Nawet nie wyobrażałem sobie innej możliwości. Przeciwieństwem do bycia cool nie jest bycie cool. A kto taki chce być? Artyści często w dzieciństwie są outsiderami, a u ciebie czy to było jakieś działanie zdumiewająco świadomego instynktu samozachowawczego? Po prostu wiedziałem. Zawsze lubiłem muzyków, sportowców, chujonów. Lubiłem nawet dealerów. To była mała szkoła i jeśli decydowałeś, że trzymasz się na uboczu, powiedzmy, że nie było to rozsądne. To było proszenie się o kłopoty. Gdy podrosłem, zauważyłem, że niektórzy się nie rozwijają, że jestem już w innym miejscu. Wycofałem się więc, w ostatnim roku edukacji miałem już pracę, chodziłem do szkoły na 2 godziny, a potem prosto do roboty. A byłeś dobrym uczniem? Tak, byłem dobrym uczniem. Może nie najlepszym, ale nigdy nie miałem problemów z nauką. No może poza matematyką. Birdland jest także łącznikiem z wydaną 21 lat temu płytą Black Love, którą dzisiaj w dyskografii Afghan Weeks Greg Dooley uważa za tę najlepszą, za swoje największe dzieło. Wracamy do rozmowy. Kiedy pracowaliście nad reedycją płyty Black Love właśnie w Memphis, tam przyszedł ci do głowy ten motyw, który finalnie stał się piosenką Birdland. To jedyny utwór, który napisałem i nagrałem w Memphis. Chłopcy nagrali swoje partie w Nowym Orleanie. Potem to zmontowaliśmy, ale razem z Suzanne zrobiliśmy wszystko na miejscu. Birdland to jedna z najszybciej napisanych przeze mnie piosenek. Czekałem wtedy w Memphis na stare taśmy z Nowego Jorku, które nie chciały dotrzeć na czas. I z tego oczekiwania powstała ta piosenka. Bawiłem się melotronem i w 20 minut napisałem Birdland. Dziś gościem Aksamitu jest Greg Dooley, lider The Afghan Whigs. Słuchamy muzyki z ich nowej płyty In Spades. Za nami Oriol. Kolejna piosenka nawiązująca do dzieciństwa Dooley'ego. Kolejny utwór, który, a przynajmniej jego inspiracja, pochodzi ze snu. It's named after the street, but I don't... Tytuł wziął się niby z nazwy ulicy, ale opowiada tak naprawdę o wyjątkowej, nadzwyczajnej wręcz miłości. Miałem sen, że byłem w Birdland i na Oriol i stąd wzięły się te tytuły. Nie wiem jak mają inni, ale w większości przypadków tytuł nie pojawia się w tekście mojej piosenki. Tytułuję je i to pomaga mi w napisaniu całości. Nawet w Lost in the Woods tytułowe słowa pojawiają się dopiero na samym końcu. Ale Debonair, Oriol, Toy Automatic, Birdland czy Arabian Heights nie pojawiają się w tekście. To są bardziej tytuły książek. Tytułuję utwór, a później piosenka musi mu w pewnym sensie sprostać. To mój styl pracy. A jak z tytułami płyt? Przychodzą ci łatwo? I've had In Spades for a while. Tytuł In Spades nosiłem w sobie od pewnego czasu. Jeszcze w latach 90. w okolicach płyty 1965 zapisałem na kartce trzy tytuły albumów i ten jest ostatnim z nich. Pozostałe dwa to Powder Burns i Dynamite Steps. Czy coś łączy te płyty? To były po prostu trzy tytuły, które mi się podobały i trzymałem je w szufladzie. Co ciekawe, ta szuflada jeździła ze mną po całej Ameryce, a kartka wciąż w niej była, nie zgubiła się. I kiedy skończyliśmy nagrywać In Spades, spaliłem tę kartkę. Wiedziałem, że to koniec podróży. Rozmowa o płycie jakiejkolwiek, The Afghan Whigs, musi zahaczyć o utwór ten album zamykający, bo to jest przecież twoja specjalność. Więc porozmawiajmy o Into the Floor, finale płyty In Spades. To nagranie, które powstało chyba dość dawno, bo graliście je jeszcze na trasie promującej waszą poprzednią płytę, Due to the Beast. Tak, graliśmy to już w 2012 roku. Było kilka piosenek, które powstały na scenie, ale nie miały konkretnego tekstu czy tytułu. Miały jedynie słowa klucze, ale resztę wymyślałem co wieczór, co było całkiem zabawne. I niby mieliśmy zostawić to w spokoju, ale fani domagali się tych piosenek. Postanowiliśmy je nagrać i myślę, że wyszły nam bardzo dobre wersje. Into the Floor wpisuje się w naszą tradycję tych podniosłych utworów na finał płyt. Na koncercie nie sposób zagrać ich wszystkich. Nie będzie Omerty, These Sticks, Into the Floor i Faded. To za wielkie, zbyt podniosłe utwory, dlatego zawsze kończą płytę. Into the Floor, finał in spades nowej płyty Afghan Weeks. Greg Dulli jest gościem Aksamitu. Into the Floor powstało na scenie, a skończyło na płycie. Ale najczęściej jest tak, że to utwory z waszych albumów na trasie, na scenie dojrzewają, zmieniają się. Pamiętam przykład Lost in the Woods z poprzedniej płyty. Pamiętam na wszystkich tych koncertach, na których kilka lat temu byłam, jak zmieniła się z nieśmiałej piosenki. Pod koniec była już właściwie gwiazdą całej trasy. Oczywiście robimy to dla publiczności, ale także dla siebie, by nie popaść w rutynę. Z nową piosenką zawsze przychodzi pewna ekscytacja. Lost in the Woods jest jedną z moich ulubionych. I rzeczywiście to świetny przykład piosenki, która ewoluuje w trasie i staje się czymś bardziej pewnym siebie. Pod koniec trasy miała w sobie ten błysk, którego nie miała jeszcze na płycie. Uważam, że nie dostrzeżesz potencjału utworu, dopóki nie zagrasz go 100 razy. Nasz pierwszy koncert nowej trasy był w klubie Apollo w Nowym Jorku. Czasem jest tak, że ten pierwszy występ jest trochę rozedrgany, niepewny. A ten był świetny i niektórzy mówili, wow, to było niesamowite. Na co odpowiadałem, gdy dotrzemy na koncert do Warszawy, będziemy już najlepszą kapelą na świecie. No i jesteśmy. A wracając do tradycji utworów zamykających płyty, zastanawiało mnie to od kilku lat. Dlaczego nigdy nie zagraliście na żywo This Stick z piosenki, która kończy wasz poprzedni album? Czy może powód jest taki, że była dla ciebie zbyt ciężka emocjonalnie? Nie chciałeś mierzyć się z tymi emocjami na scenie? Bo jest tam za mało nut, by to jakoś rozruszać i uniknąć monotonii, grając to na żywo. Do tego w wersji studyjnej są trąbki. Bez tego jest to nie do obronienia. Próbowaliśmy kilkakrotnie, ale ten numer nie chce się wznieść w wersji na żywo. Potrzebuje trąbek. Wiele utworów Weeks ma je w wersjach studyjnych i jakoś się bez nich bronią, ale This Sticks nie jest jednym z nich. This Sticks zatrzymujemy sobie na finał dzisiejszej audycji, ale jesteśmy przy płycie Due to the Beast. We'll be right back. Afghan Weeks z płyty Due to the Beast, którą wrócili po wieloletniej nieobecności, a teraz już są. Powrócili też do czynnej działalności. Niedawno ukazała się ich ósma płyta, album In Spades. Greg Dulli, lider zespołu, jest gościem Aksamitu. Powróci po godzinie 20, a teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Już w piątek rusza w Warszawie festiwal literacki Big Book, a że po raz piąty, to czas na małe podsumowanie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Powrót do początku? O tym już Paulina Wilk, współtwórczyni festiwalu. Dokładnie i w ogóle myślę, że wprowadzenie takiej świeżości i wyzerowanie trochę licznika, o to w tym chodzi. Ja bym na przykład bardzo chciała mieć 5 lat i czytać książki znowu z takim niesamowitym zachwytem i taką czystością. To znaczy nie być sama obciążona swoją pamięcią, doświadczeń, swoim trochę takim już wybrzydzającym stosunkiem do rzeczywistości, która jest przeładowana ofertą kulturalną i literacką. To wszystko jakoś ciąży. To jest taki pomysł, żeby wrócić do momentu, kiedy właśnie jako dzieci mogliśmy już trochę sami smakować świat. Już niekoniecznie z mamą za rękę i nie pod jej spódnicą, tylko brało się te pierwsze książeczki i walczyło z pierwszym składaniem liter. No i przeżywało związane z tym ekscytacje, ale przede wszystkim odkrycia. No pierwsze rozumienie, że książka otwiera drzwi do innego świata. I takie to otwarcia, czasem nowe, czasem nieoczekiwane, a na pewno pachnące przygodą, proponuje nam Big Book, który w tym roku, przewrotnie, tuż po zakończeniu roku szkolnego, wysyła nas do szkoły. Tak, będziemy też trochę sobie robić żarty z edukacji szkolnej, bo to jest pierwszy weekend wakacji, a my na ten festiwal przyjmujemy budynki po dawnej, zresztą bardzo słynnej szkole warszawskiej imienia Klementyny Hoffmanowej, tam Maria Dąbrowska na przykład chodziła i w ogóle różne grzeczne pensjonarki wcześniej, a my będziemy trochę niegrzeczni. Będą różne aktywności na terenie szkoły, jak wiadomo woźne nie lubią bałagan. Zajrzyjmy już w program, bo w Big Bookowej szkole na pewno nie będziemy się nudzić. I zapraszamy Państwa na i spotkania i dyskusje z pisarzami z 15 krajów świata. W tym roku przede wszystkim ludzie, których wcale dobrze nie znamy. To jest też zaproszenie do świeżości. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo z nami zaryzykować, bo przyjadą autorzy na przykład tacy jak Ecete Melkuran, świetna, bardzo energetyczna, bardzo drapieżna autorka i publicystka z Turcji. Przyjedzie może lepiej w Polsce znany Stefan Hartmann, mistrz niderlandzkiej prozy. Ale przede wszystkim będą odkrycia. Na przykład taka, przyznam, trochę pyskata, zadziorna publicystka z Wielkiej Brytanii, Laurie Penny. Bardzo ważny głos milenialsów. Będzie też na przykład z Wielkiej Brytanii Inua Elams, urodzony w Nigerii, dziś mieszkający w Londynie poeta. Przyjedzie Kazuki Sakuraba z Japonii. Bardzo wielu tych autorów po raz pierwszy będzie w Polsce, część z nich po raz pierwszy w Europie. Dużo nowości. Odkrywajmy razem z Big Bookiem, ale i rozmawiajmy przy okrągłym stole pisarzy i czytelników. Ja myślę, że to będzie też bardzo ciekawy test i eksperyment tego, czy my potrafimy ze sobą rozmawiać i zachować pewien wielogłos, to znaczy zgodzić się na to, że się różnimy. Czym jest okrągły stół pisarzy i czytelników? Naprawdę budujemy ogromny mebel, który stanie na boisku w samym centrum Warszawy. Wokół niego staną takie nieduże trybuny, żeby pomieścić publiczność. Tworzymy rodzaj agory, trochę reagując na to, że widzimy, jak mamy duży kłopot z rozmawianiem ze sobą dzisiaj w Polsce. A mamy też piękną tradycję okrągłego stołu. Ale także ruszmy w plener na dwa spektakle. Zacznijmy od piątkowego otwierającego festiwal. Zatem na otwarcie miłość. Właśnie, żeby spojrzeć tak dosyć nowocześnie i trzeźwo na pojęcia romantyzmu i miłości, to zderzymy w tym spektaklu wizję Jane Austen z współczesnym takim spojrzeniem Janet Winterson. Dwa zupełnie inne rodzaje prozy, dwa zupełnie inne spojrzenia na miłość. Winterson dość brutalnie, acz pięknie mówi właśnie, co było po tym, jak żyli długo i szczęśliwie. I to będą dwa scenariusze związków i dwie wizje miłości, ale także przemocy, mitów, które budują nasze wyobrażenia miłosne. I te dwa bieguny będą symbolizować dwie pary. Ale, nie zdradzajmy zbyt dużo. Big Book w Warszawie, 23-25 czerwca.